Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 kwietnia, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Karambol na obwodnicy Wrocławia, zderzyło się 10 samochodów. W Paryżu centralna liturgia Wielkiego Piątku przez pożar Notre Dame odbywa się w kościele pod wezwaniem świętego Sulpicjusza. Jestem wynikiem błędów Petra Poroszenki, mówi Wołodymyr Zełenski podczas debaty kandydatów do urzędu prezydenta. Karambol na obwodnicy Wrocławia. Na autostradowym odcinku A8 zderzyło się 10 samochodów. Łukasz Bik z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych powiedział, że nieznane są obrażenia podróżujących tymi pojazdami, ale korek ma już kilka kilometrów. 10 pojazdów, nie wiemy o rannych, zablokowany jest lewy pas, ruch idzie prawym i awaryjnym w kierunku Warszawy. Jeśli chodzi o utrudnienie, to jest to około 4,5 km zatoru. W policyjnej akcji na drogach bierze udział ponad 5 tysięcy funkcjonariuszy. Pomagają kierowcom podczas przedświątecznych wyjazdów z dużych miast i kontrolują ruch na głównych trasach w kraju, mówi Ewelina Wrona z Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie. Funkcjonariusze będą zwracać uwagę między innymi na trzeźwość kierujących, na nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie i wyprzedzanie pojazdów przed i na przejściach dla pieszych, przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu czy niestosowanie się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa. Policyjna akcja Wielkanoc potrwa do wtorku. W ubiegłym roku w tym czasie na polskich drogach doszło do 238 wypadków. Zatrzymano 890 pijanych kierowców. Właśnie teraz w Paryżu rozpoczyna się centralna liturgia Wielkiego Piątku, ale w tym roku przez pożar katedry Notre Dame odbywa się w kościele pod wezwaniem świętego Sulpicjusza. Wcześniej bulwarami Sekwane przeszła paryska Droga Krzyżowa, której przewodniczył metropolita Michel Houpetit. Rozpoczęła się na moście świętego Ludwika na tyłach katedry Notre Dame. Właśnie tam wiernym zaprezentowano ocalałą z poniedziałkowego pożaru relikwię, koronę cierniową, którą według tradycji miał zostać ukoronowany Chrystus. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. W Londynie Misterium Męki Pańskiej odbyło się na głównym placu miasta Trafalgar Square. Inscenizację z udziałem ponad 70 aktorów oglądało kilka tysięcy osób. Dla każdego chrześcijanina przesłanie tych scen jest bardzo ważne, mówi producentka wydarzenia Charlotte de Clee. Słowa wypowiedziane przez Jezusa mówią same za siebie. Nieważne, czy jesteś katolikiem, anglikaninem, czy wyznajesz prawosławie. Na początku było słowo. Dziś usłyszymy właśnie słowo. In the beginning was the word. This is the word. Papież przewodniczył liturgii Męki Pańskiej w Bazylice Watykańskiej. O 21:15 w Koloseum pod przewodnictwem Franciszka rozpocznie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Na Stadionie Olimpijskim w Kijowie rozpoczęła się debata showmana Wołodymyra Załańskiego i urzędującego szefa państwa Petra Poroszenki. Kandydaci na urząd prezydenta Ukrainy zmierzą się w niedzielę w drugiej turze wyborów. Każdy występuje na własnej, oddzielnej scenie po przeciwnych stronach stadionu. Zwolenników kandydatów umieszczono w oddzielnych sektorach, między którymi stoją policjanci. W sektorze Poroszenki jest znacznie więcej ludzi niż w sektorze jego przeciwnika. Wcześniej zwolennicy obecnego prezydenta zebrali się na wiecu na Majdanie Niezależności, by stamtąd wyruszyć na debatę. Na wiecu w centrum ukraińskiej stolicy zgromadziło się kilka tysięcy osób. Przemówił do nich Petro Poroszenko. Apelował do patriotycznych i prozachodnich uczuć Ukraińców. Z deklaracji mego oponenta i jego współpracowników coraz częściej wyziera obraz Małorosji. Ukrainie grozi rewanż, który cofnie państwo do przeszłości. Proponuje się nam polityczny eksperyment, aby Ukraińcy zrezygnowali z wolności, godności i europejskiej przyszłości. Zwolennicy Petra Poroszenki i jego oponenta Wołodymyra Zełenskiego zgromadzą się na kijowskim Stadionie Olimpijskim. Tam o godzinie 18 czasu polskiego Wołodymyr Zełenski i Petro Poroszenko zmierzą się podczas debaty. Obaj jednak będą występować na oddzielnych scenach, które zainstalowały tam sztaby kandydatów. Debata ma być poprzedzona występami ukraińskich artystów. W przedwyborczych sondażach liderem jest komik Wołodymyr Zełenski, popierany przez jednego z ukraińskich oligarchów Ihora Kołomojskiego. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pora na sport. Adam Malecki. Siatkarze walczą o wielki finał plus ligi. Jastrzębski Węgiel, który wygrał pierwsze spotkanie w stolicy, podejmuje Oniko Warszawa. Jeśli dziś Jastrzębianie wygraliby, awansowaliby do finału. Oniko jednak tanio skóry nie zamierza sprzedać. Wygrało dwa pierwsze sety do 19 i 23, a w trzecim też prowadzi 17 do 16. W drugiej parze półfinałowej Zaksa Kędzierzyn-Koźle i Warta Zawiercie mają na koncie po jednym zwycięstwie decydujący o awansie mecz 24 kwietnia. W tenisie spora niespodzianka w turnieju w Monte Carlo. W ćwierćfinale odpadł Serb Novak Djokovic. Numer 1 światowego rankingu przegrał z Daniłem Medwiediewem. Rosjanin w półfinale zmierzy się z innym Serbem, Dusanem Ljajowiczem. W najlepszej czwórce jest Rafael Nadal. Hiszpan pokonał Argentyńczyka Gudio Peje. Z turnieju deblowego też w ćwierćfinale odpadł grający w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo Łukasz Kubot. A jutro do gry w Ekstraklasie wrócą piłkarze. To już czas fazy finałowej. W pierwszym sobotnim meczu o 15.30 lider Lechia Gdańsk zagra z Piastem Gliwice. Trzy tygodnie temu Biało-Zieloni dość szczęśliwie ograli Gliwiczan, więc teraz spodziewają się niełatwej przeprawy. Bardzo dobry przeciwnik, mają trzecie miejsce i jest to bardzo ważny mecz dla nas, chcemy go wygrać. Wiemy, jaki mamy bilans u siebie i myślę, że to też będzie naszym atutem. No jest to groźny zespół, w ostatnim spotkaniu mieli sporo sytuacji podbramkowych, także będziemy to starali się zneutralizować i potwierdzić ten wynik, który był przed trzema tygodniami. Mówił napastnik Lechii Artur Sobiech. W meczu wieczornym Legia Warszawa, która ma już tyle samo punktów co Lechia, zagra z Krakowią. Co się liczy? Zdradza bramkarz Arkadiusz Malarz. Trzy punkty, to jest najważniejsze. Zostało 7 kroków do mistrzostwa, 7 spotkań i to się liczy. Każde kolejne spotkanie dla nas zbliżające się, no to jest taki finał. Każdy przeciwnik jest trudny. Ta nasza ekstraklasa jest nieobliczalna. Tutaj ostatnie drużyny wygrywają z pierwszymi. Przede wszystkim mamy to w głowach, że te 0-2 wcześniej przegraliśmy z Krakową i tak jakby żądamy przede wszystkim rewanżu i dobrze się przygotujemy i jestem spokojny. Ten mecz jutro o 20.30, do tego w grupie mistrzowskiej o 18.00 zagrają Jagiellonia Białystok z Lechem Poznań oraz Zagłębie Lubin z Pogonią Szczecin. A dzisiaj ciekawie zapowiada się spotkanie w pierwszej lidze. Wicelider ŁKS Łódź podejmie trzecią drużynę w tabeli, czyli Sandecję Nowy Sącz. Łodzianie mają 7 punktów przewagi nad rywalami. A kolejny sport w Trójce jutro od 7.00 rano. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Mój ulubiony polski supermarket. W nocy na północy mgły, w wielu miejscach przygruntowe przymrozki. W górach dość silny wiatr. Jutro na wschodzie sporo chmur, pod wieczór na Suwalszczyźnie oraz na wschodnich krańcach Lubelszczyzny możliwe przelotne opady. Na termometrach od 15 stopni na wschodzie do 22 na Dolnym Śląsku. Chłodniej nad morzem od 12 do 14 stopni. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market. Mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wieczór Wigilii Niedzieli Zmartwychwstania spędzimy w tym roku, Barbara Marcinik oraz Bogusław Deptuła, w towarzystwie osób duchownych, księdza biskupa Michała Janochy i księdza Krzysztofa Niedautowskiego. Nasze spotkanie otworzy pewna ewangeliczna scena w ogrodzie i o ogrodach będziemy rozmawiali. Nie budowla, tylko ogród. To jest nasz pierwszy dom. Zapraszamy w sobotę od 21 do samej północy. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Przez wyschnięte koryto rzeki przechodziła rodzina słoni. Niespodziewanie rwący potok rozdzielił słonika od mamy i taty. Całej tej sytuacji przyglądała się mrówka. W jej głowie zrodził się pomysł, by zaoferować im pomoc. Miała tylko mały, skromny patyczek. Jeden może dać naprawdę wiele. A całą opowieść znajdź na www.hospicjumlublin.pl. Magdalena Różczka. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry Państwu. Prawie 9 minut po 19. właśnie, dziwnie to tak jakoś. Słońce za oknem, a tu muzyka ciszy. Wielki Piątek, witamy Państwa bardzo serdecznie. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Radzę wygodnie usiąść w fotelu. I wish that I could hold you more time to ease the pain. But my time's run out and I got to go. Got to run away again. Still I catch myself thinking, one day I'll find my way back here. You'll save me from drowning, drowning in a river. Tak, można poleżeć na kanapie, a nawet można zatopić ręce w cieście przy kuchennym blacie. Wielki Piątek, jedyny taki piątek w roku. Muzyka ciszy, komunikaty. Lista została przesunięta jak zwykle w święta wielkanocne na lany poniedziałek. Już teraz Państwa zapraszam. A do 22 dzisiaj muzyka ciszy. Job Bewing zaczął. To jest z nowej płyty Henosis. Piękny album, polecam. Wiadomo, jako drugi zawsze Eric Clapton, a teraz chyba niespodzianka. Is quite possible for you. A kind and steady heart is sure to see you through. It may not seem like very much right now, but it'll do, it'll do. When you find yourself in the middle of a storm, and you're tired and cold and wet, you're looking for a place that's cozy and warm. You make it if you never forget. A kind and steady heart can conquer doubt and fear. A little courage goes a long, long way. Gets you a little bit further down the road each day. And before you know it, you'll hear someone say, that'll do, babe, that'll do. Sure to see you through. A little courage goes a long, long way. Gets you a little bit further down the road each day. And before you know it, you'll hear someone say, that'll do, that'll do. That'll do, babe. That'll do. Łatwo było poznać, bo ktoś by pomylił jego głos. Peter Gabriel, Anno Domini 2019. Czy jest nowa płyta? Proszę poszukać w sieci. Where the ball Fakt, dawno tu nie zaglądałem. Marillion, Easter. No a teraz wracamy do nowości. Slow Dive, płyta z 2017 roku, chyba po raz pierwszy w naszych spotkaniach z muzyką ciszy. Joe Jackson na pewno po raz pierwszy. Enchanted by a melody that savage beast has turned into a man. The curtains close to open on command. Takie utwory jak ten utwierdzają mnie w przekonaniu, że jednak szóstka Smooth Jazz Cafe powinna się pojawić. Na razie wracamy na piątkę. Coldplay, Trouble. Szóstka muzyki ciszy, bierzemy się do roboty. A za jakieś 9 minut już nie będzie tego problemu, że słońce świeci, że to nie pasuje do tego, co gramy przez radio. No, 25 lat, dokładnie 25 lat minęło od wydania tej płyty. Nie wiem, kiedy to minęło. The door.